To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mijają 74 lata od rozstrzelania rodziny Ulmów przez niemieckich żołnierzy. Ten czarny dzień sprzed 74 lat dzisiaj jest pokonany. Mówi prezes IPN-u w Dniu Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Pomógł tonącemu koledze, ale sam stracił życie. Znane są szczegóły dotyczące śmierci polskiego misjonarza w Afryce. Kilkaset tysięcy Amerykanów na ulicach miast protestują przeciwko przemocy z użyciem broni. Ten dzień jest zwycięstwem dobra, tak prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek mówił w Markowej. Tam były główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W tej wsi na Podkarpaciu w 1944 roku niemieccy żołnierze zamordowali rodzinę Ulmów i Żydów, których ukrywała. To zło, ten czarny dzień sprzed 74 lat dzisiaj jest pokonany. Dzisiaj mamy jasną sobotę. Piękna pogoda w Markowej. Cała Polska patrzy na Markową, na ten przykład, na ten punkt odniesienia. Czym jest dobro, czym jest poświęcenie dla drugiego człowieka. Prezes IPN-u zaznaczył, że Markowa to symbol sięgający szczytu heroizmu. Na uroczystościach byli też sprawiedliwi wśród narodów świata. I to ich śladami można było dzisiaj spacerować w Warszawie. Takie akcje organizowane są od kilku lat, ale dzisiejsza ze względu na święto miała szczególny charakter. Małgorzata Naukowicz. Spacer rozpoczął się na stopniach Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie. Znajdowali tu schronienie m.in. chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, mówił prowadzący spacer Jacek Radzymiński. W tym miejscu, gdzie się krzyżują te światy, mamy ten świat chrześcijański, mamy obok świat żydowski. Warto się zastanowić nad tym, ilu Żydów mieliśmy szansę uratować jako społeczeństwo, nie jako wojsko. No i czy zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Na spacer przyszli m.in. rodzice z dziećmi, jak mówią, by uzupełnić ich edukację. Często organizujemy sami takie wycieczki rodzinne, a dzisiaj akurat z okazji święta Polaków ratujących Żydów. Na spacer wybrał się też Radosław Śledziński, którego babcia Irena Krzysztożek ratowała Żydów w czasie II wojny światowej. Jak powiedział, za tę działalność uhonorowano ją tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem małym chłopcem, babcia otrzymała to zaproszenie, byłem bardzo zdziwiony, bo ona w czasie w zasadzie o tym nie mówiła, jak ratowała tych ludzi, jakie były okoliczności. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polacy ratujący Żydów są najliczniejszą grupą wśród osób, które otrzymały nadawany przez Izraelski Instytut Yad Vashem tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Zginął ratując tonącego kolegę. Są znane szczegóły śmierci polskiego misjonarza w Afryce. Ksiądz Adam Bartkowicz utonął we wtorek w Dar es Salaam we wschodniej Tanzanii nad Oceanem Spokojnym. Jak do tego doszło, to wiadomo dopiero teraz z relacji uratowanego przez Polaka duchownego z Zambii. Mówi ksiądz Paweł Mąkosa z prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Uratował mu życie w momencie, kiedy razem się kąpali w Oceanie Indyjskim i tamten zaczął tonąć. Więc wezwał na pomoc księdza Adama. Ksiądz Adam podpłynął i zaczął pomagać temu księdzu. Płynęli w jakiś czas razem. Później przyszła fala przypływu, która ich w jakiś sposób rozdzieliła. Natomiast w ostatnim momencie ksiądz Adam jeszcze dał radę go wypchnąć. Wypchnął go do takiego miejsca, gdzie tamten stanął na nogi. Natomiast ta fala jednak przykryła księdza Adama i skończyło się to tragicznie dla księdza Adama. Ksiądz ma zostać pochowany w środę w rodzinnej Dębicy. W USA Marsz o Nasze Życie, czyli setki tysięcy Amerykanów wyszło na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko przemocy z użyciem broni. Największa manifestacja jest w Waszyngtonie. Obserwuje ją nasz korespondent Marek Wałkuski. W demonstracji biorą udział uczniowie, ich rodzice, studenci i inni Amerykanie, którzy chcą wyrazić sprzeciw wobec przemocy z użyciem broni w szkołach. Uczestnicy manifestacji przynieśli ze sobą tablice i transparenty z hasłami „Nigdy więcej dzieci przeciwko broni, zasługujemy na prawo do życia”. Inicjatorami Marszu o Nasze Życie są licealiści z Parkland na Florydzie, gdzie w lutym niezrównoważony 19-latek uzbrojony w karabin AR-15 zastrzelił 17 osób. Do protestu przyłączyli się jednak uczniowie z tysięcy innych szkół. Organizatorzy manifestacji w Waszyngtonie spodziewają się nawet 500 tysięcy uczestników. W całych Stanach odbędzie się równocześnie ponad 800 marszów Solidarności. W kilku miastach zwolennicy szerokiego dostępu do broni zorganizowali kontrmanifestacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dead Deconstruction, nowa płyta, Eels, 8 kwietnia. Today is the day z tego albumu, jeden z utworów. Kilka fragmentów już znamy, zapowiada się jedno z najważniejszych, jedno z najlepszych dokonań artystycznych Marka Oliviera Everetta. Czekamy spokojnie. No i ten drugi zespół w kąciku na start w marcu. O właśnie. Znakomity wokal Jima Kerra, znakomita piosenka sprzed lat. Let the Be Love, Simple Minds. Someone who laid all to nie wymyślili muzycznego, artystycznego prochu, nie przewrócili świata z wrażenia, nie zrobili żadnej rewolucji w muzyce, nagrali po prostu kilkanaście znakomitych piosenek na różnych płytach. Simple Minds, na tej nowej Walk Between Worlds też się pojawia kilka perełek, m.in. Barrowland Star, i o tym utworze Jim Kerr za dwa tygodnie będzie Państwu opowiadał. Moim zdaniem to jest najlepszy jego wokal, jeśli chodzi o piosenki Simple Minds, właśnie w tym utworze, którego przed chwilą posłuchaliśmy, Let There Be Love. Czyli Niech Będzie Miłość, czyli Kochajmy Się, czyli płyta Real Life, 1991 rok. Kącik na start. To teraz z nowej płyty pan Jacek. What's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store. And I'm buying a gun. This just ain't no fun. My life has become a bore. Pacing back and forth on the floor, thinking of someone. Why do I feel that nothing is real? Retro, Jack White, nowa płyta, czyli Boarding House Ridge, What's Done is Done. Bo z jednej strony pojawiają się tu takie, no trochę szalone fragmenty jak Corporation na przykład, czy Over and Over and Over, a z drugiej strony są też fragmenty właśnie takie jak ten przed chwilą. Nowy album polecam bardzo gorąco. 22 minuty po godzinie 18 przy Myśliwieckiej 357 wspominamy dzisiaj Janusza Kosę-Kosińskiego, który odszedł od nas dokładnie 10 lat temu, co do dnia. To też był jego ukochany, najukochańszy radiowy adres na świecie. I tak jak każdy z nas tutaj, kto zajmuje się muzyką w Trójce, Kosa też miał swoje muzyczne świętości i to była chyba największa z nich. Put your time to step out of way. Though you're only king for a day. Doesn't matter to which God you pray. Put your time to step out of way. It doesn't matter what route you take. Sooner or later the heart's gonna break. No rhyme or reason, no master plan. No Nirvana, no promised land. But put your time to step away. which God you pray. Precious time is slipping away. Say que sera, will ever will be. But then I keep on searching for immortality. She's so beautiful, but she's gonna die someday. Everything in life just passes away. Precious time is slipping away. You know she's only queen for a day. It doesn't matter to which God you pray. Precious time is slipping away. Well, this world is cruel with its twists and its turns. But the fire's still in me and the passion it burns. I love him really till the day I die. Till hell freezes over and the rivers run dry. But precious time is slipping away. You know she's only queen for a day. Doesn't matter to which God you pray. Because precious time is slipping away. Precious time is slipping away. You know you're only king for a day. It doesn't matter to which God you pray. Precious time is slipping away. Precious time is slipping away. You know you're only king for a day. Doesn't matter to which God you pray. Because precious time is slipping away. Bohater Kosy, czyli Van Morrison, Precious Time. No i ten utwór, o którym mówiłem Państwu jeszcze przed godziną 18, dla naszych kontaktów, naszych rozmów, które były bardzo ekspresyjne i prawdopodobnie, kiedy rozmawialiśmy na trójkowych korytarzach, to koleżanki i koledzy zamknięci akurat w pokojach redakcyjnych, czy przygotowujący swoje audycje musieli nas słyszeć, to nie było innego wyjścia. I podczas tych rozmów za każdym praktycznie razem, kiedy pamiętam podczas kolejnej zmiany, kiedy Kosa kończył swoją audycję, a zaczynałem swoją, zagadnąłem go o to, że to prezentuje i dlaczego to prezentuje, i zacząłem się dziwić, że jak to, no taka wręcz pościelówka w jego audycjach. On powiedział wtedy: pamiętaj o tym, że to jest jeden z moich ukochanych utworów z dalekiej przeszłości. I o tej piosence sobie zawsze bardzo często rozmawialiśmy. Myślę, że on przez kilka dobrych lat w pewien sposób mnie egzaminował, bo zawsze kiedy schodziło na Poetry in Motion, mówił: dobra, który rok? Który to był rok, kiedy to było na samym szczycie w Wielkiej Brytanii? I ja musiałem wtedy odpowiedzieć: 1961. I Kosa mówił: okej, to teraz możemy rozmawiać dalej. Johnny Tillotson. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion, poetry in motion. Nothing I change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying gracefully. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore. No number nine love potion could make me love her more. Oh, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Johnny Tillotson, Poetry in Motion i odkurzone przeboje Janusza Kosy-Kosińskiego. Tam prezentował często tę piosenkę, no i ona właśnie w taki sposób od słuchania radia, czy przez słuchanie radia dostała się do naszych rozmów. Jeszcze dwie rzeczy mi się z nim bardzo mocno kojarzą i właściwie kojarzyć się nie przestaną, właściwie trzy. Pamiętam jak kiedyś podczas jednego z naszych spotkań w redakcji udawał jednego z polityków starszej daty, którzy pojawili się w takim programie publicystycznym w telewizji i coś się Kosie i w wypowiedziach i w wyglądzie tego polityka nie spodobało, w związku z tym postanowił nam to powiedzieć, a robił to zawsze, za każdym razem bardzo ekspresyjnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz związana jest z naszymi powitaniami. Pamiętam kiedyś przywitaliśmy się i Kosa w pewnym momencie postawił mnie do pionu. Powiedział, jak ty się ze mną witasz? Witaj się jak mężczyzna. Masz mi uścisnąć rękę mocno, a nie. I tutaj szereg epitetów i tak dalej, i tak dalej. Od tego momentu pamiętam, że zawsze się w ten sposób z nim witałem. No i ta rzecz bardzo charakterystyczna, bo była tutaj w naszym trójkowym ogródku na parkingu. Pamiętam, że obiecywaliśmy sobie, że się kiedyś przejedziemy na taką długą przejażdżkę za Warszawę. Jego ukochany Volkswagen Ogórek, tak zwany, wypieszczony, wychuchany, wysprzątany w środku, jego duma, też potrafił o tym opowiadać godzinami. Dziś, po 10 latach jeszcze może coś mam w pamięci, że na przykład, kiedy Kosę żegnaliśmy podczas uroczystości pogrzebowej, zacytowano wtedy fragment utworu Nieme Kino grupy Perfect. Niesamowity facet, wulkan energii i tak, to była ludzka odpowiedź na pytanie, na to pytanie, które ja bardzo często zadaję. Czy jest energia? To wtedy wystarczyło zobaczyć Kosę i odpowiedź była gotowa. Trzymaj się, Kosa, tam gdzieś w górze, w tym największym radiu na świecie, największej na świecie radiowej ekipie. Za 29 minut jest godzina 19. Zone to jest jego nowy utwór. Enough for two, not three. Czyli Neil, soliści teraz przy Myśliwieckiej 357. Oto przed Państwem Chris Cone, czyli IMX. Sunlight. wczoraj w warszawskiej progresji koncert Chrisa Cornera, projektu IMX, a wcześniej jeszcze do trójkowego mikrofonu mniej więcej 20 minut rozmowy. Też w kwietniu będę chciał Państwu tę rozmowę przetłumaczyć, przekazać i zaprezentować, bo moim zdaniem wypowiadał się Chris Corner bardzo interesująco. To teraz uwaga, za 21 minut godzina 19, Alicja, wracamy do niej. Slow. Hej, stupid, Alicja, Alice Cooper. W ubiegłym tygodniu większa, ta zdecydowanie większa część rozmowy, odpowiedzi na pytania, bo miałem okazję z nim rozmawiać, w związku z zapowiadanym koncertem zespołu supergrupy Hollywood Vampires, to będzie w Warszawie na Torwarze 12 czerwca, Johnny Depp, Joe Perry i Alice Cooper jako trzon tej właśnie grupy, mocny skład. No i wtedy przed tygodniem Alice Cooper powiedział między innymi to bardzo charakterystyczna odpowiedź na temat swojego życia scenicznego i pozascenicznego. Powiedziałem mu o tym, że kiedy 20 lat wcześniej był w Warszawie, rozmawialiśmy z nim, to był wywiad dla Trójki i powiedział wtedy, że Alice Cooper jest postacią, która żyje tylko i wyłącznie na scenie. Zapytałem go, czy dziś powtórzyłby te słowa. Przypomnę Państwu tę odpowiedź. Powiedział tak. Jedną z rzeczy, która zabiła Jima Morrisona, Jimiego Hendrixa, Janis Joplin i Keitha Moona, było to, że poza sceną chcieli być tymi samymi postaciami, które na scenie kreowali. Yes, one of the things that killed Jim Morrison and Jimi Hendrix and Janis Joplin and all and Keith Moon even is that they tried to be their character off stage. In other words, when you're on stage, innymi słowy, kiedy stoisz na scenie, jesteś panem świata. Nie jesteś człowiekiem, jesteś jakąś istotą pozaziemską. If you try to carry that persona, i jeśli próbujesz przenieść tę postać do prawdziwego życia, to jedynym sposobem na podtrzymanie, doładowanie jej jest alkohol albo narkotyki. Bo nie da się jej utrzymać przy życiu bez dodatkowego paliwa. Jim Morrison, a znałem go bardzo dobrze, łykał prochy jak M&M'sy albo orzeszki. And that was to keep the Jim Morrison thing going. A wszystko po to, żeby postać artysty Jima Morrisona funkcjonowała na najwyższych obrotach, żeby to utrzymać. Zdałem sobie sprawę po tym, jak nagle kilku moich znajomych umarło, mając raptem 27 lat, że muszę oddzielić siebie od mojego scenicznego charakteru. Wychodzę na scenę, odgrywam Alice'a Coopera i to jest super. Jestem nim całym sercem, całym sobą. Łajdakiem, rockmanem i wszystkim tym, czym Alice jest. Ale kiedy tylko schodzę ze sceny, zostawiam go tam. Jestem zupełnie kimś innym. No normalnie, chodzę na zakupy, gram w golfa, chodzę do kina, robię wszystko to, co robią normalni ludzie. A później znów idę odegrać Alice'a Coopera na scenie. Zapewniam, dużo większą frajdą jest czekanie na ponowne odgrywanie Alice'a Coopera niż bycie nim non-stop. Nawet kiedyś miałem taką rozmowę z Marilyn Mansonem na ten temat. Mówiłem mu, żeby nie dał się zapędzić w kozi róg, żeby nie dał się zepchnąć tylko do roli Marilyn Mansona, którym będzie musiał być cały czas, bo to go zabije. Poza sceną musisz żyć w separacji z twoją sceniczną postacią. No i to jest ten fragment, którego nie prezentowałem przed tygodniem. Króciutki, ale bardzo dobitny. No, słyszę, że wciąż nie zwalniasz tempa. Alice Cooper na to, gdybym nie myślał, że mój kolejny album może być lepszy niż ostatni, to dałbym sobie po prostu spokój. Yes, if I didn't think that my next album would be better than that one, then I would quit. Więc zawsze patrzę do przodu, w przyszłość. Uważam, że każdy artysta powinien myśleć o tym, żeby jego następny projekt był lepszy od poprzedniego. W sztuce tak powinno być. Zatem tak, album, nad którym teraz pracuję, będzie jeszcze lepszy niż mój poprzedni.